نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نلسم پارا سور نمل کی دپنزم سلویختم نمبر آیات نا نوے درس دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَ لِغَلِيُّ مُنْغَا إِلَى ثَمُودَ سَمُودِيَانُ تَأَخَاهُمْ نَسَبِرُ اُرْدَاغِي صَالِحًا صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَيْ فَرْمَائِلِيُ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ دَا چِرِيَ وَاللَّا عِبَادَتَ وَبَنْدَگِيُ كَيْ فَإِذَا هُمْ نُنَاسَ فِيَغْوِي فَرِيقَانِ دُوَرَلِوِي اَخْتَصِمُونَ چِ جَگَرِ كُولِي بس چې د الله وحدانیت بیان کو نو قوم کې دوړه لې جوړ شي یو دا خبر ومن لاو بن مخالف درې دل قال فرمایلی صالح علیہ السلام یا قوم قوم زما لم تستعجلونا ولي تلوار کوي تاسو بالسيئه بعذاب سرا قبل الحسنۃ مخکدی مان رونا لولا تستغفرون الله ولبخنا غوړید الله نا لعلکم ترحمون دید پارچ پتا سورہ مکڑیشی قال تویرنا بکا ویلی وغیس پیر حالت راغل دی پمونگا بکستا دو جنا وبمن معك ودعغ چا دو جن چتا سرستا پدی دن کی مرگری دی قال ذا اللہ پیغمبر فرمائلی اتواہرکم عند اللہ اس پیر حال ستا سود اللہ دا طرف ندے بل انتم قوم تفتنون بلکی ایتا سویو قوم امتحان دربان کی دیشی وکان فی المدینہ تی اوپا خار دا صالح علیہ السلام کی چل حجر مقامو تسع ترہت انہ کسان او رہت اسم جمع دا اطلاقی کی للعصوابا پیوڈلی چه دلسو نکموی یفسدون فی الارضی چه فساد بے کولو پزمککی ولا یسلحون او اصلاح نکولا قالو ویلیو دینہم شرانو تقاسمو باللہ دا خو یاد مازی سیغا و یاد عمر سیغا دا دوار یو شانت رازیب قالو ویلیو دوی پدا سے حال کے تقاسمو باللہ چه قسمونه خوڑلیو یو بلتا پنم دا اللہ دا دمازید سیغی مانا شوا اکا امر شنو مانا دا وقالو ویلیو دوی تقاسمو قسمون اخریو بلت باللہ پنم دا اللہ لنو بیتنہو چخام خادش پی اهم لبو کو پدی صالح علیہ السلام و اهله و دد پا اهل ثم لنقولن لولیه او بیا خام خاو بوایو لولیه وارسان ددتا ما شهدنا محلک اهلیه منگنیو حادر شی آغزید حلاکت د اهل ددتا محلک یا مصدرو یا اسم مکانو یا ته زمان مراد کی دیشی نیو حاضر شی مونگا حلاکت دا اهل ددتا یا غزی دا حلاکت دا اهل ددویتا یا غزمانی دا حلاکت دا اهل ددویتا و انا لصادقون او حال دا دی چی بیشک مونگا خام خارشتی نیو وَمَكَرُوا مَكْرًا مَكَرْ كَلَوْ دَي مَكَرْ وَمَكَرْنَا مَكْرًا مَكَرْ كَلَوْ مُمْ مُكَرْ يَنِ دَي مُحَلَا كُلِيُوا تَبَا كُلِمُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دویپو ادلنا فانظر نو گره مخاطبا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگ یو اخیری انجام د مکر دا وی انا دمرناهم دا چې بشک مونږ یو هلاک مکلغی و قومهم اجمعین او قوم دا وی ټول فتلک بیوتهم ندا ذکور ندا وی خاویتن خالی پراتلی پا غرونو کې پاخه پاخه کورونه دی خو خالی پرات دی ایسو کم پکی دا استوگنی نشتا بی ما ظلمو پا سبب داغی چی ظلم کڑو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتن خام خایبرت و نشان دا لقومی اعلمون داغ قوم دا پار چی پوہیگی وانجین الذین آمنو نجات ورکلوم هر کسانو تا چی مومنانو وکانو یتقون وغی جزان بید کفر گناہنو نساتلو اولوت علیہ السلام از قال لقومهی گلیش فرمائلیو خل قوم تا تأتون الفاحشتا ایارات للکوی تاسو بی حیائیتا وانتم تبصرون تاسو یو بلتا گوری یو گور رات للکوی کارد بی حیائیتا دیده کی تبصرون یا خو بصیرت قلبی دے مراد تیلم دے او تاسو گور پوہی گئی یا بصیرت روئی دے یو بلتا گور یو گور بی حیائی کوئیم اینکم آیا بیشکتا سولتا اتون الرجال آخا مخارات للکوئی نارنوتا شہوتا پادا کولو د شہوت من دون النساء علاو د زنانو د خلو بی بیانونا بل انتم قوم تجهلون بلکی ایتا سوی او قوم نا پوها فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم داوی الا ان قالو مگر دا چویلیو اخرجو آل لوتوین من قریتکم وشڑی دا آل دلوت علیہ السلام سر دلوت علیہ السلام نا د دې خار او د دې کلیستا سنا انهم اناس بشک داس خلق دې يتطهرون زانو نا پاک پاک کئی دا پاکی داوی کوی فانجے ناہو نو نجات ورکڑو مگا غویتا و اہلہو تا بدارو دا غویتا اللہم راتہو مگر بی بی دا غوی قدر ناہا مکرر کڑو مگا غا من الغابرین دا باکی پاتی کی دنکو نا پازاب کے وامترنا علیہم مطورا باران می ورولیو پاوی باران دکانو فسا امطور المنظرین نو بدو باران دیر ورکڑشو قل الحمدللہ و فرمایتو الحمدن اللہ لذی چدا سی کافر ظالم قومن تباکل وسلام على عباده الذين او سلام دی وی د الله په بندګانو هغه کسانو استوفا چې الله ورکړو الله خير آیا الله او د الله عبادت ورده اما یشرکون یا که هغه څوک چې د الله سره شریکان جوړي د دې سره دا سی ویل پکار دی بل الله خير وابقى وجل واكرم بلکی الله ورد او امیشه ده او د لوی جلال او د عزت خاوند ده د رسو آیاتونو کې د الٰه تفسیر در تکای امن خلق السماوات والارض او دی ټولو آیاتونو کې دا امن په دی ټولو آیاتونو کې تقدیر داده امن يفعل هذه الاشياء كما لا يقدر على شيء منها اے هر غزاد چې هغه دا کارونه کوي نه دا هغه چا پشان کې دیشي چې هغه په دې سيزونو کې په يوم قادر نه دی امن خلق السماوات والارض آیا هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه وانزل لكم من السماء ماء اور علی گیتا سو د پار د بر نو بو فام بثنا به رازرغون کړی دی مون په دی او بو سر حدا یک باغنا ذات بهجتن چې خواندان د حسن او د تر تازه گئی دی ما کان لکم ای ما صح و ما امکن لکم ندی ممکن تاسو تا ای تمام مخلوقاتو انتم بی تو شجرها چرا زرغن کئیو بوٹی دیزمکی ایلاهم مع اللہ ورا الہ چاہتا وی چاغا اسمانو نظمکی پیدا کولشی الہ سوک دے دی آیات کی وی چی باران ورئی الہ سوک دے چی زرغنی کئی باغن راٹو کئی اے مشرکانو تاسو دی خپل خدایانو معبودانو مړو ژوندو کې وګورئ سوک دے چی آغای او شی پیدا کی کټول را جمشی او مچ نشی پیدا کولے او اللہ اسمانو نوزم کی پیدا کری یا خوزکا الہ دے استادا یو مچ نشی پیدا کولے نتور تولی الہ وے الہ و آغزاتی چی باران ورائی استاسو دا ټول یو ساس کے نشی ورولے اولی ورطا آلے ہوایی الہ و زرغنی کئی ستاسو دا یو بوٹھے نشی زرغنو لے ایلہم مع اللہ دا دے الہ مانے در توکا اگر دا آیات دا سی تقدیر و ایلہم مع اللہ یعبد او فعل هذا آیاشت دے بل الہ معبود و مددگار سرد اللہ نا چې هغه د دا مذکوره کارونه او کې کم چې آیات کې ذکر شول. بل هم بلکې دا مشرکان قوم یعدلون، یو قوم دی چې خپل خدایان د الله سره برابرې. یا قوم یعدلون عادتهم العدول، دا یو قوم دی عادت دوی دا دی اوړېدل د سمیلارنا. امن جعل الارض قرارا، آیا سوک دے حغا چی گرزولی دزمکا قرارن ٹنگا او دو سیدو لائکا زید ارام، قرار زید ارام، قرارن دو سیدو لائکا قرارن ٹنگا، و جعل خلالها انہارن او گرزولی دی پمند دی کی نهرنا، و جعل لها رواسیا او پیدا کلی دی دی د پار غرونا، وجعل بین البحرین حاجزا او گرزول د پمند دو سمندرونو کی پردا دو چزمکی. ایلاهم مع اللہ، آیا اشتد بالمعبود او زموار پوجود کی چه دا سی کارو نو کی لکا سنگا چه اللہ داغی پکولو قادر دے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ڈیر دبین پوہی گینا نو عبادت غیر اللہ کی. ام من یجیب المستور، سوک دے چه فریاد با قبول کی دا مستور دا محتاج، چلاغ ٹھول لار بندی دی تدا سے مستور دعا بسوک قبول کی او فریاد بسوک قبول کی. مستور حاغ چاہتا وی چلاغ ٹھول لار بندی وی. اے ظاہری سنکشن اخکاری، مستر چاته وای د ډېر سخت ضرورت خاون، اټول د مخلوق سره علاقه کټ دی، ظاهري اسباب نشتا، سهل ابن عبد الله رحم الله وی مستراغتا چوي جلاس یوجد کړي خو س ظاهري وسيله او ذریعہ اسم نشتا سوا دا اللہ دا ذات عالینا. مالک ابن دینار تو یو سڑے را گئے ویزدر ندا اللہ پنم سوال کو مال دعا و غارز مزدور ناغور تے بیا خود اخپلو غار فإنه یجیب المزدور اذا دعاو، وی سوال خپلو کچې مستوري مستور سره الله د قبلې دو وعده کړي، ټول ظاهري لارې بند شوې، بس دا د دعا قبلې دو ټیم نه. نو مستور هغه چاته وای چې دا غزړه نور کټ شوی اما سوا دا الله نه بغیر، دا مستور کله کافر وی کله مؤمن وی. ګره مشرکان چې په دریاب کې په کشتۍ کې ناس تو چپو په مخ حقل، نو د هر چا نه به توجه کټ شو ترجی چې خپل خدایان به نرابل، یو الله ته به وداع الله مخلصین له الدين او الله به مدد کولو. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، دته د مزتور کافر دعا الله قبلې، اگر کفاجر فاسق دې، اگر کفاجر فاسق دې. دیو جن حدیث کی راغلی وَيْ ثَلَاسُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ، دری دعاگانی دی دا قبلی گی قبلی دو کی شک نشتا، یو خیری دا مظلوم چی آغا مستور و مجبور ده دویم دعا د مسافر لکه تاسو یو شری سفر ده و خبر و نوزگار نه یل تار وقتا سو جرگوی اشوراوی دعا لسم نشول طالبان و طالبان حل تا جرگا بیا بدا سیا یو زیکی گی یا نانو بدا سوزگار وی دکه چیو سره نه پا خولو نه خبر ده نه تو دورو نه خبر ده کلا نه کلا اللہ دی مون طول حج عمری لکوشی نظمو دا طول پختانه دا سی پینڈی پینڈی ناست نظم اکثر لنشم اور سر خوش طبیعتی نمو مامخوز گار یه بیا بیا دا سی یو زیکی گی یا نا شام ای خبرو لزور ور کئی تازو دا پینزل اک روپای دی دا پار لگولی چی حرمینو کی بگب شب لگو نو پچا خو لگی بس زر زر جدا شی اچا بانی بدو لگی نو تازم گردی پلو گردی بیا بدا سیا دا خبرو دا پار یوزے کی گئی یا نا رو جماعتی کم گب لگوئی پیشمنی کم خشور کوئی الان کی مسافری ای الله در سره د دعا غختو او د قبلولو وعده کړي خو تاسو د خلینا بروزي څنګه او کدا سي په غفلت روزي نو هغه نه قبلي دیم دعا د والد چې اولاد تکي وګوره دی مظلوم تم مزدور وای د مظلوم د خیرو د الله په منځ کې پردني اگر کدا خیری د کافر دخلی نروزی ځکه کافر سره هم ظلم نکی دا خو نگه دی چه کافر دی نو بستا چه سخوخ یه غصر بعام دا اللہ بنده دی تب دا غصر دا اللہ دا قانون مطابق جون تیره دا اللہ دا قانون مطابق جون بتیره نگور مظلوم مزدور دی ادا مسافرم دا وطن نلره دی بال بچن لری دے وطن لری دے دوستانو لری دے دا مسافرم یو قسم مزدور دے او دا پلار او دا مور دعام دا زلد دیوی خروزی دا زلد دیوی خروزی نو دا دیر کبلی گی اما یجیب المزدور را آیا سوک دے چی قبول کی دعا دا مزدور و محتاج چی طول لار بند دی اذا دعاہو کلے چی رابلی ویکشف السوعا او سوک دے چی لری کی تکلیف بیماری و مصیبت وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او سوق دې چې ګرځي تاسو یو بل په سنایبانه او بات پزمک کې سوق دې چې یو بل په تاسو پزمک کې نایبان ګرځي قل إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ آیاشته دې بل إِلَٰه سره د الله نه چی پا دی کارونو دی آغا قادر شی قلیلم ما تذکرون لک پند او نسیت اخلی تاسو اما یهدیکم سوک دی چلار سمی تاسو تفی ظلمات البر والبحر پتیارو دوچیو د سمندر کی وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ او سوک دے چرا لیگی ہوا گانے بُشْرَمْ بَيْنَ يَدِ رَحْمَتِهِ خوش خبری او زیر مخ کے دخبل رحمتنا چی باران دے اَإِلَاهُمَّ عَلَّهُ اَيَاشْتَدِ بَلْ مَعْبُودَ وَمَدَدْگَار سرد الله ناچ پدی کارونو دی قادر شی تعال الله عما یشرکون پور تا دی اللہ داغن چی دا مشرکان ورسرکم شرکان جوڑی امی یبدو الخلقا آیا سوک دے چې ابتدای کړي د مخلوق ته پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ومن يرزقكم من السماء والارض اسوک د چې رزق در کوي د برا او د زمکه نا باران شو کوي زرغونی شو کوي ایلاهم الله آیاشتر بل زموار مددگار او معبود سرد الله نا چې دا مذکور کارونه دیو کی قلو فرمایا هاتو برهانکم روڑی اے مشرکانو دلیل ستاسو تچوی دا الہ دے دا معبود دے دے حاجت روا دے ادے مشکل کشا دے دلیل راڑی ذکر دی مذکورا و یادونو کی گورا کافر خاموش دی و اشتا چدا کم کارونا پا دی عیاد کی دی چدا تور تا حاجت روا مشکل کشا وی چوی کی روڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کیئیتا سرشتینی قلو فرمایا لا یعلمون پوہیگی من آغا مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والاردیو پا دیزمکا کی الغیب پا تمام غیبو اللہ مگر یو اللہ پوہیگی ورسو کې پرې خور وای کا اسمانونو کې دی ک پز مکه کې دی دا په غیب نه پوهیږي دا څوک چې داوی کوي وې زغلا شوه شعر او باسم قسمت ما لوبو او کوډی تاوی زونه رو باسم نده بچر تاسمه نظم کې نه باري نو الله خو یې اسمانونو زمکواله په غیب نه پوهیږي و ما یشعرونا دور پتم نشت ده دی مخلوقاتو تا تاکم چسمانو نوزمکو کیوسیگی ایان یبعثون چه کلب دوید قبرونو نرا پورت کولشی وما یشعرون زمیر سکت مراد وما یشعرون الخلائق الساکنون فی السماوات والارض بوقت الساعة نپویگی آغا مخلوقات چوسیگی پاس مانو نوزمکو کیچ قیامت مکلئی بلدارک علمهم بلک بند علم ددوی اے غاب علمهم ادارک پمانا دا غاب دے غاب علمهم د دای علم غائب شوه د قیامت بارکه نو دای ل د دې بارکه علم نشتا بل ذارک علمهم بلکې غائب شوه د علم د دوی په بار د اخرت کې بل هم فی شک منها بلکې دوی په شک کې دی د دینا بل هم منها عمون بلکی دید دین راند دین وقال الذین کفروا آئیها غکسان چی کافر دی ایدا کنا ترابا آیا کلچی شمونگ خاوری وآباؤنا وزمونگ مشران ائنا لمخرجون نایا مونگ خام خابی آبرویستی شد قبرننا لقد وعدنا هذا وبيشك وعد کړی شو زموسردا موږ سره دا وعده شوی چې موږ به ژوند کیږي نحن موږ سره وا اباؤنا من قبل زمون پلارانو مشرانو سره شوی ود دین مخ کې تر اوسه خو څوک ژوند نشو ان هذا دی کافر به نه دا وعده إلا ساتویر الاولین مگر د دروغ کسی دی د پخوانو کلو فرمائی سیرو فی الارض اگر زید برت پا نظر پز مکہ کے فنظرو نظر بلبسوار دے اگر ای پسترگو یا نظر بالقلب دے سوچو کئی تفکرو کئی کیف کان عاقبت المجرمین سرنگی و خیری انجام د مجرمانو ولا تحزن علیہم او غم جنی غم پدوی کدی پا کفر او پا تکذیب امی شوال کئی ولا تکن مکی گحبیبا فی دویقن پتنگئی گی مما یمکرون داغن چدی کم مکر فریب کئی ویقولون وائدا کافر متا هذا الوعدو کلب ایدا وعدا دا عذاب دراتلو ان کنتم صادقین کی ایتا سرشتینی قلو فرمایا عسا نزدین یکونا دا چشیبا یکونا رد فلکم چرو برسیگی دا وادتا ستا این یکونا چشیبا رد فلکم اے وصل و دنا لکم را نزدی و دعوا دستاسو تا ارو برسیگی او فرمائے نزدی دا ان یکون دا چی شیبا رد فلکم پی وسد تاسو سرا بعد اللذی بادها عذاب تستعجلون چتاسو داغی پراتلو تلوار کوئیم وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْسْتَ لَذُو فَضْلٍ خَامَخَا خَاوَنْدَ فَضَلُ وَمِهْرُبَانَيْدِ عَلَى النَّاسِ بَخَلْكُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن دیر دوینہ شکر نادا کئی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسْتَ لَيَعْلَمُ خَامَخَا بُوهِيگِ مَا پَاوَسَتُ كِنُّ سُدُورُهُمْ وما يعلنون وغچ دوی سرگند وی وما من غائبت نشت دیس یو غائب شی فی السماء پاسمان کی والارض یو پزمک کی الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پا علم کی پلوح محفوظ کی موجود دی ان هذا القرآن بشک دا قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کئی بنی اسرائیل تا اکثر الذی د ډیرو هغه مسائل هم فيه اختلافون چې هغه حق مسلې دی او دای پاغي کې اختلاف کوي و انه بشکدا قران له دن خامخا هدایت دے ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے دپارد مومنانو ان ربک بیشک ربستا یقدوی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی بی حکمی ہی پخپل حکم او فی سلی سرا وهو العزیز العلیم او دا اللہ غالب دے او پوہ دے فتوکل علی اللہ نبروسو کپا اللہ بانے انک بیشکت حبیب علی الحق المبین ای پا حق کارا انک بیشکت حبیب علی تسمع الموتا اور نشکو لدی مڑتا کافر دمڑو سر مشابیکل ولا تسمع السم الدعاء او تا اورول نشکو لکنو تا دبلنی ولا تسمع السم الدعاء او اورول نشکنو تا بلنا او دعوت اذا ولو مدبرین کل چوگر زی غیشا کون کی وما انتاونیت بهاد العمیب ہدایت کون کی اولار سمون کڑندو تا عن دلالتهم داغید گمراہینا ان تسمعو تاورن شکولی اللہ من مگر آچاتا یؤمنو بی آیاتنا چیمان ساتی زمون پا آیاتنو فهم مسلمون نئی اروخ حق تتابدار دی وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ کله چې واقع بشي وی نه د عذاب په دوی اے قیامت برا نزدیش او علامات د قیامت به پوره کېدو وال شي کله چې واقع بشي وی نه په دوی اخرجنا لهم دابتا روب باسو مونگوی تیو زناور من الاردوی دزمکنا تو کلمهم خبر بکی دوی سرا ددی کافر سرا چه داد دوبار جوندن انکار کئی او ټولو خلکو سرا خبر بکی ان الناس چې بشک دا خلق کانو بیا یاتنا دیدې زمون په حياتونو لا یوقنون چې دای یقین ساتي دا دابت الارض قیامت په علاماتو کې یو غټ علامت او د علامات قریبونه ده ځکه د قیامت د پاره درې قسمه علامات دي یو تبعید وي یو متوسط دي او یو بالکل قریب دي نو دا د قیامت په قریب او علامات کده عدلته وي وقع القول ذا وقع القول نس مراد دي آیات کې امام قتاده چې د سلفونه د دی وی وقع القول عليهم وجب الغضب عليهم کله چې د الله قهر غضب په خلکو واجب شي او خلق بتول نافرمان شي نو دابتم من الارض بروزي امام مجاهد وی حق القول عليهم بانهم لا يؤمنون ثابت بشی وینا پدوی چې بس اوس نور سو کیمان نراړي او ابن عمر او ابو سعید خدری رضی الله عنهما وی وقال قول بکلوی چې بیا بخلق د نیکو حکم نکای ا د ناروان وسوک من کول نکای هر څوک وای دار چا خپل خپل کار دے ادار چا خپل خپل قبر دے نو د الله قهر غضب واجب شی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی وقال قول علیہم بموت العلماء وزہاب العلم ورفع القرآن وقال قول سر عالمان بوفات شی علم دا قرآن و سنت بلاڑ شی ادا قرآن با اللہ پور تکی دا قیامت علاماتو کی دادا ویوش پا با دشپون ایچی راشی سارے کی خلق را پاسی قران بد سینو نه پورته شوی ټکه بچاته یاد نی اچه قران را والی تش پانی به پرتیوی د قران حروف او ټکی به برخت وی ا قران بد عرش نه تاویږي وی لکه د غبین د مچای پشان आवाज بکای رب کریم ورته وی سری وی وسما رب کم زین چتله او ملتل واپس را لم ما خلق للی خو عمل را بان نه کای دا د قیامت علامه ده وی لستو والا بڑیر شی و عمل والا بکم شی و سم گورا لستل دیر دی و عمل کم ده او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی قرآن دیر دیر لولی دا دین مخ کی چدا با گورا پورت شی دا صدور الرجال سنون بم پورت شی او د پانو نبم پورته شي او راغلی دی وای دی کور د بیت الله ډیر زیارت کوي مخ کې د دین شدا به پورته شي او د دی غزیبم در نهیر شي د دی غزیبم در نهیر شي ندابۃ الارض د قیامت په علاماتو کې دا مسلم شریف حدیث ده دا الله حبیب فرمای درې خبرې چې روزي بیا بچا ته ایمان روړل فائدہ نو ورکای چې ایمان مخکینی روړې یا ایمان روړې خطوبه او با سید ګناهونو نه یو چې نور د مغرب نه روخیږي او دویم چې دجال سرګنشي او دریم دابت الارض از مکی نروزی ندابت از مکی نیو عجیب او غریب حیوان روزی او خلقو سر خبری بکی اباز روایات دی فتعین کی راغلی و اہل علم و پاغی کی کلام کرنے دیکھم اختلاف دے جدا بسنگ داب بوی نو روایات دے باب کے راغلی خوچون کے سا ندن آغا مضبوط ندی دیو جند آغی ذکر منگنو کو ذکر مداغیونو کو ذکر باز روایاتو کی تعین راغلے خواغی کے سا ندی کلام علماء کڑے دا علماء ذکر کړی چې کم زینب بروزی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای دا بد جبل صفا نه روزی په مکه کې دا ډېرې به وچوي او دې به ته روزی دابت الارض دا بروزی قرآن خبر ور کڑے او حادیث صحیح ہو خبر ور کڑے او تو کل مهم دا کلام ندے دا دا عام علماء قرد دے خبر بکوی او باز قرد دے تکل مهم نو کل جرح دوائی چاوانی نخ لگے ابازی وی تکلم المومن و تکلم الكافر والفاجر مومن سر خبری مکئی پا کافر فاجر بس داغ لگئی و یوم نحشر من کل امت اپا کمرس چراپور تبکو دهر امت نفوجن یوڑلا من من داغچان یکذب بی آیاتنا چه ده دروغ و نسبت کده و زمونگ آیاتونو تا فهم یوزعون نو دی برای سارو لشی او ده دی جماعت بجوڑو لشی او بید رئی چه رستور پسی رو رسی حتی اذا جاؤو تردی چه رابشی ده حساب کتاب زیتا قال الله رب العزت ورته و یا کذبتم بیااتی آیات سود دروغ نسبت کړو زما آیاتونو تا ولم تحیتو بها علما او تاسو احاطه نو کړی پدی آیاتونو دلم ځان دې پنو په حقنه شدا څنګه معجزانا انداز سره دی او د فصاحت او بلاغت نڑک دی او یو بند د دې د مقابله نه عاجز دی دې ته د سوچ نو کړي او بس انکار مته کړي او اما ذا کنتم تعملون یا کتا سوسامل کولو و وقال قول عليهم واقيب شي وینا د عذاب پدوی بما ظلمو په سبب دا غچ دی ظلم کړو فهم لا ينطقون نو دوی به خبري نشي کوله دوی به خبري نشي کوله اډر زهونو کې خبري راغلي نو د قیامت وګدار ازدا دا د مختلفو مواطنو په اعتبار دی یا د مختلف ډلو په اعتبار دی یو ډله به خبرې کوي بل به نشي کولی الم یرو آیا دی پوهن دی رؤیت قلبی دی الم یرو الم یعلمو آیا دی پوهن دی انا جعلنا اللیلا دا چی بیشکمو چو گرزولی دا مونگ شپا پیدا کړي مودال یسکنو فی ها چې د آرام کی پدې کې ونه آرام بسرا او رزم رنا والا ګرځولې ان فی ذلک بیشک پدې کې لایاتن خامخا نشانات دی د الله د قدرت او د وجود لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې غي ایمان ساتي و یوم ينفخ فی السور پک مرز چې پوکه بوکړې شي پشپې لایکې ففزعنوا فيربش من في السماوات ومن في الارض هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله خو خشي وكل اتوه داخرين او دا ټول براشي الله ته عاجز کون کی ور آیات کې سو خبرو ته سوچو کوي دام زموږ دی مالیات ندی چشپېلای کی پوکه بوال کیږي اسرافیل علیہ السلام پوکه بوئی اسو زلی دے نباز اهلینم دی ته لاړ دی جوی درې زلی دے یو ګور دی یو زل ب پوکه وشي ففزع نو پای رب شي او ګورې آیات د سوره زمر اتم شپې تم دوی مې دا جوړ کړې اتم شپې تم آیات ګورې شلې دشتمه فارکه وانو فی خف السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض پوکې وکړې شپې لای کې فصعق به خود بشمړ بشي هر غسوک چې په اسمانونو کې دی ومن فی الارض او هر غسوک چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله مگر غسوک چې د الله خو خشي ان څوک چې وای دری دی ای وای ففزع یوشو فصعق دویم شو ادرب ثم نفخ فيه اخرى بیا بفوکه وکړي شي پدې کې اخرى بلزل فإذا هم قيام ينظرون ناسا پی دی بولاړوي ګوري باب اسوک چې وای دودی او داد محققینو قول له ندافا فزع او فصعق یوده اول شپېلې اورېدو سره به خلق پېر شي دا یره به وخت په وخت سی واکې تر دې فصعقا چمړو بشي نو ففزع او فصعق یو شه دې نو د محققین نقل دا ده چې دوزلې بشپېلې کی بوکه والے کیږي دا ففزع او فصعقا دا یو شه ده دا قول محققین علماء غره کړي دي چې د وزلی پوکه به لکه سوره یاسین آیات امر روان دي ځان سره ولي کې یو پنځوستم التم وای چې پوکه د وزلی ده و یوم ينفخ فی السور اپا کمرس چی پوکے بوکلیشی پشپی لئی کی ففزعا پا یربشی ادا یرب رورو سیوا کی گی نمڑ بشی من فی السماوات و من فی الارض ارغ سوک چی پاس مانو نوز مکو کی دی الا من شاء اللہ مگر آغ سوک چی دا اللہ بخو خشی ایسو سی زونا د فنان مستثنا دی بازی ات سی زونا ذکر کری اپا اشعارو کی ذکر کری وی ثمانیتن حکم البقائی عمها من الخلق والباقون فی حیز العدمی ات سیزون دی چه حکم د بقا اغی تا عام نه د مخلوقاتنا ابا کی بنش کیږي فنا کیږي وا هی العرش والکرسی و نار و جنتن وعجب وارواح کذ اللوح والقلم اغات سیزون سدی عرش دے کرسی دا او جہنم او جنت دے او عجبن دے اید انسان دملاپ دی اڈو کی دی اخیر کی او اڈو کی دے دین انسان دمور خیٹا کی جوڑ کرے ٹول خاوری شی خدای او اڈو کی روغ رم اٹوی بیا بے دین پیدا کی ارواح بانم فنان رازی او لوح او قلم دا اته سی زونا د ته حکم د بقا شامل له الا من شاء الله مگر غسوک چې د الله بخو خشی ادا استثناء تاسو کتل سوره زمر کې کړي وا التم علماء د استثناء بارک ویلي سو کوئی مراد جبريل میکائیل اسرافیل او ملک الموت او حمله العرش دی دایب د يرنا مستثناوی اپ دایبم بیا فنا رازی حسن بصری مولا وی مستثنا ذات د الله دے ایا مستثنا سوق دی چې د دی پوکی نا مخ کی بڑ شوی دی وکلن دا ټول اتوه د اخرین رابشی الله تا د اخرین عاجزی کو ان کی ټول بالا تھا عاجزی کوي وترل جبال وینت غرونا اے مخاطبا تحسبها گمان کې پدی غرونو جامدتن چدا پدی خپل زایونو کې کلک او مضبوط دي جامدتن معنا وثابتتن فی اماکنها مضبوط دی پخپل زایونو کې د سراډو خزینه او دا غرونه وهیه تمر دا روان شي مر الصحاب پشان دروانی دو د وریزی دا غرونه بزری زریش لک د وریزی فضا کې بوالوزی ادا ما دوی مشویلې سره ک اولی سرا نو دوار قولون علماء و ذکر کنی سو کوئی دوی مشپیلی نپس بھئی لکه سورة اتواحا آیات در لطیر شولی کئی 105 نمبر اغی ندا معلومی گیشتا دوی مشپیلی نپس دی سورة ابراہیم آیات در لطیر شواتم سلوی اختم سوان اللہ اللذی داکار دا اللہ غزاد دے اتقنا کل شیئن چه مضبوط کرے دے هر یو شے غرونے مضبوط کریو اچه کل او غختا نو دوریز پشان نرمکل انہو خبیرم بما تفعلون بیشک دا اللہ خبردار دے پہاگا چه تاسو سکوئی من جاو الحسنتی هر غچا چرات للو کلپنی کئی سرا اینی کئی نمراس دے شہادت اللہ الہ الا اللہ اے لا الہ الا اللہ اقرار کڑو پزر کی یقینو خدا لا الہ الا اللہ اخیرت پوری رو رسول ایمان اگر قرآن ساجیب کتاب دا سی انوی چی چا لا الہ الا اللہ وی غلب جنت وی اے زن وخ و سڑے وقتی طور لا الہ الا اللہ وی و جمڑ کے دو ایمان تل رشوی و زن کدن کی کلیمہ نصیب نشو از کے وی من جا رہڑا ردی پلو گر تش نیکی کول ندی زان سر دا نیکی اخیرت رسولم دی دخپلو نیکو حفاظت بک حفاظت سرے تو گره منزونا که روجی نیسی چه تخلی خلاب سنبال ساته که یو کفری خبره دیو که نتا نیکو تا تیلی ورتکو حبت دا اعمال راغی تو لرس دی ختم کل الله دې موږ تاسو د کلمات کفریه او نساتی ازنی وګوره پټو کوټو کې سړې ځان کافر کی روزه نیولې خو منځونه کوي او ویلا او زویلا چې کنځلې کوي ستا مذهب داسې داسې کوي رستا د زوی مذهب خو قران او سنت ته د چې قران او سنت د کنځلې او کتاب کې صفات شول بس کافر شو کنا منځونه د املاړ او روزه د املاړې من جا بالحسنتی چاچ راتلو لکل پنی کئی پیمان پلا الہ الا اللہ سرا فلہو خیر منها دد پار بغور بدلوی ددینا وهم اوداد لا الہ الا اللہ خاوندان من فضعی یوم ایدن آمنون دیری ددغو رزن پا امن و امان بی اللہم اجعلنا منهم ومن جاء بالسيئه چاشرات لکل پشرک سیئین مراد آیات کې شرک ده تاسوونی وی چې چا شرک کو زنی واخ یو سړی شرک کو کو چې مرګ راتله توبه استوا نو شرک ځان سره یو نړو چاشرات لکل پشرک سرا فکبت وجوههم فی النار پړ مخې ور غرزول شي مخونه د دوی په اور کې اور تبویلی شیحل تجزو ناتا سل سزا نشیدر کے دے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی چی تاسو کم عمل کولو انما امرتو بیشک حکم کڑشو ماتا ان اعبد رب هذه البلدتی چیزو عبادت و بندگی کم در رب دی خار د بلدین مراد مکه مکرمه ده الذي غرب حرمها چیزتی ورکړې دي خارتا اکل نه چې دنیا جوړ کړې نو د غزم کې ته عزت ورکړې ده او د خیر او د برکات زه ګرځولې ده وله کل شیء او د دې الله د پار هر یو شی ده هر شی پیدا کړې دا هر شی مالک دے دا هر شی متصرف او اختیار مند دے و امر تما ته حکم کړي شوی انا کون من المسلمین دا چې شمز الله تد تابدارنا او ما ته حکم شوی وانتل القران چې زب قران للم او دا بتا سو ته بیانو د دې درس او تدریس په در کو وانتلو القرآن اے علی الناس زب قرآن للم فمن احتدا نچاچ لارو مندا علمن و عملن دو قرآن پس روان شو فإنما يحتدی لنفسی بیشکا دا لار مندل بید خبل زان دا پارشی ومن دو اللہ سوک چی گمرا شو ادا اللہ دا کتاب نے مخوارولو فقل ورتو فرمایا انما انا من المنذرین بے شک یمز دیر درکون کنا وقل الحمدللہ او فرمایا طول حمدنا خاص اللہ لردی وقل الحمدللہ او فرمایا طول حمدنا اللہ لردی سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ زرد چوب خیتا ستا دلائل دخب القدرت و وحدانیت فتعرفونها نتا سبداو پی جنئی وما ربک ند رفستا بغافل نا خبرا عما تعملون دهاغن چتا سکم عمل کوئی